Yohanes bab 12. Nem dino sadurunge riyaya Paskah mulai, Gusti Yesus teko nang desa Betani. Betani kuwi panggonane Lazarus sing maune wis mati, nanging terus ditangekke meneh karo Gusti Yesus. Mulane saiki wong-wong padha mangan enak karo Gusti Yesus. Sing laden Martha. Lah Lazarus dijagongan karo Gusti Yesus. Maria kok terus njikuk lenga wangi sak botol disokke nang sikile Gusti Yesus terus diusapi karo rambute. Sak oma terus male mambu lenga wangine. Kuwi lenga wangi nardus sing tos sing regane larang banget. Nanging murite Gusti Yesus sing jenenge Yudas Iskariot nyeneni Maria ngene. Lenga wangi kuwi sumunggune didol payu pirang duit wae. Lah keneng dinggo nulungi wong sing ora duwe to. Yo Yudas iki sing besoke ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe. Dekne ngomong ngono kuwi sakjane ora jalaran dekne mikirke wong sing ora duwe, ora. Nanging jalaran dekne kuwi maling. Dekne sing nyekel duit lan dekne ajek jikuki dinggo dekne dhewe. Gusti Yesus terus ngomong ngene. Mbok Ben, Maria ngusapi aku karo lenga wangi iki eneng tujuane. Dekne mulai toto-toto kanggo besok nek aku bakal dikubur. Wong melarat kuwi selawase eneng wae. Nanging nggonku campur karo kowe iki ora suwi. Saiki wong akeh padha krungu nek Gusti Yesus nang Betani kono. Mulane terus padha mbrono barang. Nanging ora namung kepengin weruh Gusti Yesus wae, wong-wong uga kepengin weruh Lazarus sing urip meneh. Lelakone Lazarus kuwi marake wong jup pirang-pirang padha percaya marang Gusti Yesus. Mulane para pengarepe imam saiki arep mateni Lazarus barang. Liyane dino, wong pirang-pirang padha teko nang Yerusalem arep ngormat riyaya Paskah. Wong-wong iki krungu nek Gusti Yesus arep teko mbrono barang. Mulane terus padha metu saka kutane arep mapat Gusti Yesus. Wong-wong bawa godhong palem lan terus padha nyurai Gusti Yesus ngomong, Hosana! Hosana! Muga slamet saka konane Gusti Allah sing teko iki, sing bakal dadi ratune bangsa Israel. Gusti Yesus nemu kimarnom terus ditumpai. Kuwi cocok karo sing wis ketulis nang kitab. Ayat kuwi unine ngene. Aja wedi, anak Sion, delokke ratumu teko numpak kimar enom. Ing wektu kuwi, murid-murite durung dunung apa sing kelakon iki. Nanging sakwise Gusti Yesus mati lan tangi meneh saka pati, terus padha kelingan apa sing ketulis nang kitab, lan padha ngerti nek kuwi saiki wis kelakon kabeh. Wong-wong sing padha weruh Gusti Yesus nangekke Lazarus saka pati, terus padha ngomong-ngomong ke bab kuwi. Mulane wong pirang-pirang terus budal metuki Gusti Yesus. Jalaran padha krungu dekne nindakke penggawe sing gumunke tenan. Para Farisi saiki terus ngomong marang sak padha-padha. Kowe ora dhewe to? Awake dhewe wis ora bisa apa-apa. Delokke kuwi, sesate wong kabeh padha ngetutke Yesus. Bareng karo wong-wong sing padha nang riyaya kono, uga eneng wong Greek siji loro teko arep nyembah Gusti Allah. Lah terus eneng sing moro nang gone Rasul Filipus barang. Rasul Filipus kuwi murite Gusti Yesus sing saka kutha Betsaida nang bawah Galilea. Wong-wong Greek kuwi takon marang Rasul Filipus ngene. Kange, awake dhewe kepingin omong-omongan karo Yesus. Rasul Filipus terus ngomongi Andreas lan kabeh loro terus moro nang gone Gusti Yesus ngomongke bab karepe wong-wong Greek mau. Gusti Yesus semawur ngene. Pancen, saiki wis wancine. Gusti Allah bakal ngluhurke anake manungsa. Dirungokke sing apik omongku iki. Gapah saelas kae. Nek ora dipendem nang lemah terus mati, ya ora bakal dadi akeh. Selawase ya saelas wae. Nanging nek dipendem nang lemah terus mati, malah bisa ngetokke woh akeh. Mulane sopo sing iman uripe malah bakal kelangan. Nanging sopo sing ora iman uripe ing donya iki malah bakal nemu urip sing langgeng. Lan meneh, sopo sing kepingin ngeladeni aku kudu ngetutke aku supaya bisa melu aku ngendi paranku. Sopo sing ngladeni aku, bakal diajeni karo Gusti Allah Bapakku. Gusti Yesus terus ngomong meneh, adikku saiki sedih lan bingung. Lah aku kudu ngomong opo? Masa aku nembung marang Gusti Allah Bapakku, supaya aku ora usah ngelakoni kasangsaran iki. Ora, awet aku teko nang jagat kene, tujuane ngelakoni kuwi. Gusti Yesus terus ndonga, Gusti Allah Bapakku, mbok diluhurke jenengmu. Sakwise Gusti Yesus ndonga ngono kuwi, terus eneng swara saka langit ngomong ngene, wis tak ketokke kuasaku, nanging bakal tak wujudke sepisan meneh. Wong-wong sing nang kono uga krungu swarane, darani eneng gluduk. Lia-liane ngomong nek enek molekat omong-omongan karo Gusti Yesus. Nanging Gusti Yesus ngomong ngene, swara kuwi mau ora kanggo aku, nanging kanggo kowe. Saiki wis wancine enggone Gusti Allah bakal nduduhke salah manungsa nang jagat kene. Saiki wis wancine enggone setan sing nguasani jagat iki bakal didunke. Nanging aku bakal diunggahke saka bumi iki. Nek aku diunggahke saka bumi iki, aku bakal narik wong kabeh marang aku. Kuwi Gusti Yesus ngomongke nek dekne bakal mati nang kayu pentengan. Mulane wong-wong terus padha semaur. Lho, awake dhewe ngerti saka kitab nek Kristus bakal urip selawase. Lah jarene kuwi anake manungsa. Lah kowe kok ngomong nek kowe bakal mati? Lah anake manungsa kuwi sapa? Gusti Yesus terus ngomong ngene marang wong-wong. Aja padha bingung. Pepadang iki nang tengahmu mung garek sak gebiaran wae. Mulane bumpung iki eneng, mlaku nang pepadang. Mengko nek wis peteng, kowe ora weruh dalan. Percaya marang pepadang, bumpung iki eneng nang tengahmu, supaya kowe dadi anake pepadang. Sakwise ngomong ngono kuwi, Gusti Yesus terus lunga ora ngetok marang wong-wong. Nanging senajana Gusti Yesus nindakake penggawe sing gumun-gumunke lan wong-wong padha weruh dhewe, meksa wong-wong ora percaya marang dhekne. Pancen cocok tenan karo sing diomong karo Nabi Yesaya sing unine ngene, Gusti, sapa sing gelem percaya tembunge awake dhewe? Sapa sing gelem gatekke marang kuasamu? Ora eneng. Mulane kangelan tenan wong-wong enggone arep percaya. Nabi Yesaya mbiyen ya wis tau ngomong ngene barang, Gusti Allah sing marake wong-wong ora weruh, lan Gusti Allah sing marake wong-wong atine taku. Nek ora ngono, mengko ndak padha dunung lan padha balik meneh nenggone Gusti Allah lan diwaraske. Kuwi mau Nabi Yesaya ngomongke bab Gusti Yesus. Awet Nabi Yesaya wis weruh kuasane Gusti Yesus. Nanging senajan kepriye wae, ene wong gedhe-gedhe pirang-pirang. Ya kuwi penggedhe-penggedhene wong cu sing padha percaya nek Gusti Yesus kuwi kongkonane Gusti Allah. Nanging wong-wong iki padha wedi karo para Farisi. Mulane ora gelem bloko nek percaya. Mengko ndak ditokke saka sinagog. Karo meneh, wong-wong luwe seneng dilem manungsa tenimbang dilem Gusti Allah. Ing liya dina, Gusti Yesus terus ngomong ngene marang wong-wong. Wong sing percaya marang aku kuwi, sajane ora namung percaya marang aku wae. Nanging wong kuwi percaya marang Gusti Allah. Awit Gusti Allah sing ngongkon aku. Dadine wong sing weruh aku kuwi, uga weruh Gusti Allah sing ngongkon aku. Tekaku nang jagat kene dadi pepadang, supaya wong sing percaya marang aku ora nang pepeteng meneh. Nek eneng wong ngrungokke pituturku nanging ora dilakoni, aku ora bakal nyetrap wong kuwi. Aku teko nang jagat kene ora arep nyalahke manungsa, ora. Aku mrene iki arep nulungi manungsa. Aku ora bakal nyalahke wong sing nyepelekke aku lan sing ora manut pituturku, ora. Nanging pitutur sing tak gelarke, kuwi sing bakal nyalahke manungsa besok nek kabeh wong bakal dikerutu. Enggonku memulang ora metu sangka karepku dhewe. Ora. Gusti Allah Bapakku sing ngongkon aku, dekne sing ngomongi aku, apa sing kudu tak omong. Lan aku ngerti, nek sing dikarepke karo Gusti Allah kuwi nggawa urip langgeng kanggo manungsa. Mulane sing tak omong ya namung apa omonge Gusti Allah Bapakku.